współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 stycznia, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Cyberdżihadyści zaatakowali kilkaset portali internetowych we Francji. Wcześniej włamali się na konto amerykańskiego Centralnego Dowództwa Wojskowego. Jerzy Owsiak dziękuję tym, którzy wzięli udział we wczorajszej zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. My wczoraj tutaj w Polsce pokazaliśmy, że jesteśmy razem. Nie niszczymy tego. Rosja najpewniej nie wyda byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Strony internetowe kilkuset francuskich instytucji zostały zaatakowane przez hakerów, którzy przedstawiają się jako cyberdżihadyści i zamieszczają na portalach takie hasła jak Allah jest wielki i śmierć Francji, informuje agencja AFP. Od środy, czyli dnia zamachu na tygodnik Charlie Hebdo, doszło do bardzo wielu podobnych włamań na strony internetowe. Nigdy jeszcze nie mieliśmy do czynienia z tak dużą kampanią zorganizowaną w tak krótkim czasie, ocenia francuski ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego. Podobną techniką posłużyli się jednak hakerzy z grupy Anonymous, którzy po zamachu na francuski tygodnik satyryczny wypowiedzieli wojnę islamistom i atakują ich strony internetowe. Również dziś hakerzy, którzy twierdzą, że są sympatykami dżihadystów z państwa islamskiego, włamali się na konto amerykańskiego Centralnego Dowództwa CENTCOM na Twitterze i na YouTubie i wykradli stamtąd dane dotyczące Korei Północnej oraz adresy wojskowych. Kolejne kłopoty z prądem na Pomorzu. Silny wiatr uszkodził wiele linii energetycznych i zasilania nie ma ponad 3200 odbiorców. Wyłączonych jest ponad 120 stacji transformatorowych. Najgorzej jest w regionach bytowskim, czułchowskim, drawskim i kartuskim. W niektórych wsiach prąd ma pojawić się dopiero jutro. Nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy, ale wiadomo, gdzie przylecą Polacy z Donbasu. Prawie 180 uchodźców o polskich korzeniach wyjechało z terenów kontrolowanych przez separatystów. Obecnie znajdują się w Charkowie, tam przechodzą niezbędne formalności i szykują się do wyjazdu do kraju przodków. Data przylotu objęta jest tajemnicą. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem za to można powiedzieć, gdzie Polacy przywitają ojczyznę. Na lotnisku w Malborku, jak wyjaśnia rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Od dziś do 31 stycznia jest uruchomione dodatkowe przejście lotnicze w Malborku. Jak dodaje, Polacy, którzy do nas przyjadą, mogą liczyć na solidne wsparcie. Przygotowane są już ośrodki i pełna opieka. Chcemy, żeby osoby te miały zapewniony kurs języka polskiego, kursy zawodowe, opiekę medyczną. Będzie również zapewniona opieka szkolna. Na razie jednak uchodźcy pozostają w Charkowie. Jest tam rzecznik resortu spraw zagranicznych Marcin Wojciechowski. Jak wyjaśnia... Większa część ewakuowanych to są rodziny z dziećmi, czyli ludzie w średnim wieku, plus właśnie osoby niepełnoletnie. Niewielka grupa to są osoby starsze. MSZ zapewnia, że uchodźcy przechodzą niezbędne formalności wizowe i już niebawem przyjadą do kraju. W Donbasie zostawili swoje domy. Ze sobą do Polski mogą zabrać bagaż nie przekraczający 30 kg. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 36 milionów złotych zebrała podczas wczorajszego finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jerzy Owsiak wyjaśnia, że jest to kwota zadeklarowana. Na konto fundacji wpłynął na razie ponad 1 000 000 złotych. Jeszcze przez kilka tygodni można wspierać WOŚP, biorąc udział w akcjach internetowych. Sztaby mają czas na rozliczenie się do końca lutego. Szef orkiestry dziękuję tym wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce. Jeżeli jesteśmy razem, pozytywnie, jeżeli się szanujemy, tolerujemy, jeżeli jest w nas dużo miłości, to wtedy te owoce są nieprawdopodobnie fantastyczne. I myślę, że także my wczoraj tutaj w Polsce pokazaliśmy, że jesteśmy razem. Nie niszczmy tego. W tym roku WOŚP po raz trzeci zbierał pieniądze na zapewnienie godnej opieki najstarszym pacjentom oraz na diagnozowanie najmłodszych. Po raz kolejny wspierać będzie onkologię i kardiochirurgię dziecięcą oraz po raz pierwszy dwie nowe dla fundacji dziedziny – reumatologię i pulmonologię. Rosja prawdopodobnie odmówi ekstradycji byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i innych byłych urzędników, jego współpracowników, jeśli otrzyma wniosek w tej sprawie. Informuje o tym agencja Interfax. Janukowycz trafił na listę osób poszukiwanych międzynarodowym listem gończym przez Interpol. Adwokat Igor Simonow powiedział agencji prasowej RIA Nowości, że formalnie w podobnych przypadkach państwo, na terytorium którego znajduje się osoba poszukiwana przez Interpol, powinno podjąć działania w celu ustalenia jej miejsca pobytu i zatrzymania. Jednak w międzynarodowym prawie istnieją normy, zgodnie z którymi tych działań można nie podejmować, jeśli są podstawy sądzić, że dana osoba jest poszukiwana na przykład z powodów politycznych. Rosja może wykorzystać ten zapis, gdyż według Moskwy na Ukrainie doszło do przewrotu państwowego. Tym samym Rosja uzna, że Janukowicz jest poszukiwany listem gończym właśnie ze względów politycznych, oznajmił prawnik. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Jak można przeczytać na stronie internetowej Interpolu, Wiktor Janukowicz jest ścigany w związku z zarzutami o korupcję, wielomilionowe malwersacje, nadużycie władzy i działanie w grupie przestępczej. To był Serwis Trójki. A jednak Cristiano Ronaldo po raz drugi z rzędu i po raz trzeci w karierze. Portugalczyk został uznany najlepszym piłkarzem świata FIFA i magazynu France Football. Złoty hat-trick Ronaldo, tak określili przyznanie nagrody napastnikowi Realu Madryt hiszpańscy komentatorzy. Przypomnieli, że jest go za co chwalić. W minionym sezonie w 60 rozegranych meczach Ronaldo zdobył 61 bramek i przyczynił się do strzelenia 22 kolejnych. Został królem strzelców hiszpańskiej ligi i zdobywcą Złotego Buta, a do tego Real Madryt zdobył 10 Puchar Ligi Mistrzów. Dlatego nawet w Katalonii częściej wymieniano jego kandydaturę niż Messiego. Trzecie trofeum zrównuje Ronaldo z Cruyffem, Van Bastenem i Platinim i tylko jedna statuetka dzieli go od rekordu Messiego. Ten na konferencji prasowej poprzedzającej ogłoszenie zwycięzcy pochwalił piłkarskie wyczyny Cristiano, przyznał też, że nie wie, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie, dając do zrozumienia, że nie wyklucza odejścia z Barsy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W ścisłym finale Ronaldo pokonał niemieckiego bramkarza, mistrza świata Manuela Neuera oraz Lionela Messiego, który w przeszłości czterokrotnie zdobywał złotą piłkę. Podczas gali w Curychu wybrano także najlepszego trenera, to selekcjoner reprezentacji Niemiec Joachim Löw, oraz najlepszą piłkarkę, też Niemkę, Nadine Kessler. Ze złotej piłki cieszy się Ronaldo, powody do radości mają kibice, piłkarze, działacze, Korony Kielce i ich klubu. W wyniku problemów finansowych ich klub stanął na skraju przepaści. Tarapaty zaczęły się po głosowaniu radnych 29 grudnia, po którym wszystko wskazywało, że brak dotacji doprowadzi do likwidacji spółki i wycofania Korony Kielce z rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy. Dzisiaj ci sami radni zdecydowali, że miasto przekaże jednak spółce Korona S.A. blisko 8 milionów złotych. Zatem Korona jest ocalona. Nie najlepsze wieści dotarły z rajdu Dakar. Niestety z rywalizacji musiał się wycofać Jakub Piątek. Debiutujący motocyklista przegrał z awarią swojej maszyny. W motocyklu zawiadła elektronika. Z polskich motocyklistów jedzie więc już tylko Kuba Przygoński. Polak na dzisiejszym 8 etapie był 18. Wygrał po raz pierwszy w karierze, czyli Chilijczyk Quintanilla. W rywalizacji quadów na 12 pomiarze prowadzi Argentyńczyk Gonzalez. Nas niepokoi daleka pozycja Rafała Sonika. Jedzie na 12 pozycji i goni swojego najgroźniejszego rywala, Chilijczyka Casale, który jest drugi. Samochody i ciężarówki dzisiaj mają wolne. Kolejne informacje sportowe kilka minut po godzinie 23. Jutro nadal na północy i na południu silny wiatr, nad morzem w porywach do 80 km na godzinę, a wysoko w górach do 90. Sporo słońca w południowej części kraju, na pozostałym obszarze słońce może pokazać się na chwilę, przeważnie jednak chmury i opady deszczu. Na termometrach w Suwałkach 5 stopni, w Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Zakopanem 6, w Gdańsku, Kielcach i Warszawie 7, w Łodzi i Poznaniu 8, w Katowicach 9, w Krakowie 10, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Getin Leasing oferuje leasing na samochody premium już od 1%. A słowo imponderabilia co prawda nie ma związku z niczym, ale brzmi bardzo premium. Chcesz poczuć się jeszcze bardziej premium? Sprawdź ofertę Getin Leasing na samochody od 150 tysięcy złotych, tylko 1%. Więcej na leasingpremium.pl. Paszporty Polityki 2014. Zobacz, kto otrzyma nagrody dla najwybitniejszych twórców polskiej kultury. Wtorek, 13 stycznia. Telewizyjna Dwójka, godzina 22.50. Partnerami Paszportów Polityki są PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bank Pekao S.A., PZU, Stowarzyszenie Autorów ZAIX, Mecenasi Polskiej Kultury. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange.

No i ja tak dzisiaj przebolałem ten dzień, a potem przypomniałem sobie taki, no wszyscy dostajemy takie od czasu do czasu takie różne obrazeczki, takie łańcuszki szczęścia w obrazkach z hasłami, żeby tam przesłać 5 osobom i tak dalej. I kiedyś pamiętam, dostałem taki, tam nie pamiętam, co było dokładnie napisane, ale było właśnie o spoglądaniu przez okno. No to powiedzmy, jak widzisz, że jest ciemno i jest deszcz, mrzawka i błoto, no to pomyśl sobie, że masz okno i masz dach nad głową i że widzisz to wszystko. To jest niesamowite. I to się ma, moim zdaniem, do wdzięczności bardzo mocno. I chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać o wdzięczności. I dzisiaj w studiu są z nami Maria Moneta Malewska. Witam serdecznie. Lekarz, psychoterapeuta, mistrzyni Zen. Profesor Robert Piłat, filozof. Dobry wieczór. Z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I właściwie nie ma żadnego takiego twardego pretekstu, tematu, poza tym spojrzeniem przez okno. No i jeszcze może takie jedno hasło. To ja może, to będzie kilka wątków, ale jeszcze jedno takie hasło, takie zdanie, które ostatnio przeczytałem i które zrobiło na mnie, nawet powiedziałbym, wstrząsające wrażenie. To chyba powiedział Krishnamurti, który powiedział tak: gdybyśmy kochali dzieci, naprawdę kochali dzieci, to by nie było wojen. I gdybyśmy to teraz przełożyli na to spojrzenie przez okno, na to, na tę mrzawkę, błoto i wdzięczność, no to pomyślałem tak, gdybyśmy odczuwali wdzięczność, to świat byłby bardzo piękny i nie byłoby błota. Nie byłoby, prawda, tych złych emocji, złych uczuć, które w nas, aha, są. Bo wdzięczność może odczuwać ktoś, kto jest w środku czysty. Wtedy, kiedy pojawia się wdzięczność, właściwie już nie możemy w sobie odnaleźć negatywnych emocji, mhm, bo jesteśmy wypełnieni wdzięcznością. Ja myślę, że to jest takie uczucie uwznioślenia też troszeczkę, kiedy jesteśmy wdzięczni. To się miło uwznioślić, a dlaczego się nie uwznioślamy? Bo to wcale nie jest takie proste. To nie jest proste odnaleźć w sobie tę gotowość do bycia wdzięcznym, gotowość taką emocjonalną, ponieważ to jest przykryte tymi codziennościami. I dlatego właśnie w tej chwili psychologia zwraca na to uwagę i wręcz są prawie że kursy uczenia się wdzięczności, uczenia odnajdywania rzeczy, za które możemy być wdzięczne, wdzięczni. Mhm. I to jest coś, co przynosi radość. Możecie komentując to, co powiedziałaś, i jeszcze za chwilę, panie profesorze, ja przyniosłem ze sobą taką książkę do studia. Napisała ją Sonia Lubomirski, Wybierz szczęście. I to ona tak wygląda na taki kiczowaty przewodnik po szczęściu w tydzień, ale tak nie jest, bo ta pani jest badaczką, jest psychologiem, bodajże z Harvardu, z jakiejś poważnej bardzo uczelni, i ona przebadała 12 takich parametrów, przepraszam, że tak powiem, no ale skoro przebadała, które powodują, że człowiek się lepiej czuje, że dobrostan wzrasta. Między nimi jest, wśród tej dwunastki jest właśnie wdzięczność, okazywanie wdzięczności, wręcz nawet trening wdzięczności w postaci wypełniania takiego dzienniczka, zapisywania tego, za co jesteśmy wdzięczni. Ona radzi codziennie. Panie profesorze, Robert Piłat. Właśnie przyszło mi do głowy, że co prawda byłoby wspaniale wyrobić w sobie taką zdolność do wdzięczności, gotowość do wdzięczności, ale trudno mi sobie wyobrazić wdzięczność jako czysty stan wewnętrzny, pozbawiony powodu. Musi coś nastąpić, co by mogło wywołać w nas tę wdzięczność. Jedno i drugie jest zapewne potrzebne, bo są osoby, które doznają wiele dobrego ze strony świata, otoczenia, innych ludzi, ale nie mają gotowości do wdzięczności i w takim razie nie czują jej. Ale z drugiej strony sama tylko gotowość byłaby zbyt mało. Tak mówiąc żartobliwie, to spojrzenie za okno na okropną pogodę i podleganie nastrojom ponurym, czy tam jest jakiś powód do wdzięczności? Ktoś, kto byłby tak nastawiony bardzo wewnętrznie i szukałby w sobie tej czystej wdzięczności, zawsze by chciał coś znaleźć, mhm, takiego, nawet w najgorszej sytuacji. No właśnie, okno, dach nad głową, cokolwiek, to nie wystarczy? Prawda? No właśnie, wtedy zwróciłby uwagę na to, że dobrze, że żyję, albo dobrze, no i dobrze, że nie moknę przede wszystkim. No właśnie, właśnie. Siedzę tutaj po tej stronie okna i spoglądam sobie. Także nawiązując do tego powiedzenia o tym, że gdybyśmy kochali dzieci, nie byłoby wojen. Ja to rozumiem w kontekście naszej rozmowy tak, że dzieci te miałyby stale w sobie taki rezerwuar i powód do odczuwania wdzięczności. A ktoś, kto odczuwa wdzięczność, no raczej nie jest skłonny do agresji i do takiej pełnej frustracji odgrywania się na świecie swojej krzywdy. To jakie są problemy z wdzięcznością? Jakie są? Ja wynotowałem kilka, mogę? Może zacytuję i zobaczymy, czy to będą te. No na przykład, to, że to jest ciężar, bo musimy komuś odpłacić, czujemy się jakoś pełni... To jest obciążenie, tak? Jesteśmy coś winni komuś, to nas obciąża. Albo na przykład to, że czujemy się niżsi od tego kogoś, no bo on jednak nam coś dobrego dał, prawda? No to znaczy, że jestem gorszy, on jest lepszy, czy ona jest lepsza. Lęk przed uzależnieniem. Kilka wypisałem. No takie rzeczy. Jeszcze inne? Tak? Wiesz, przychodzi mi do głowy coś takiego. Ja długo medytowałam i mam teraz uczniów. I w momencie, kiedy uspokaja się nasz umysł, uspokajają się emocje, ta wdzięczność wychodzi jakby naturalnie. Ona się objawia naturalnie. W buddyzmie my mówimy o tym, że jesteśmy wdzięczni, chociażby budzisz jakiemu niemu, przede wszystkim jemu, za to, że możemy doświadczać oświecenia. Ale to nie chodzi tylko o tego rodzaju wdzięczność. Ta wdzięczność się budzi w człowieku w momencie, kiedy, tak jak jeszcze raz podkreślam, wyciszam się. Czyli im jestem bardziej wyciszona, tym bardziej jestem skłonna do odczuwania wdzięczności. Tym bardziej jestem, to jest jakby naturalna potrzeba człowieka wtedy, że jest się wdzięcznym. I wtedy, jeżeli ktoś coś dla mnie dobrego zrobi, to ja z radością mu dziękuję. Nie ma tych złych emocji, tylko to jest to podziękowanie sprawia przyjemność i radość. No właśnie, ale jednak jest to podziękowanie, jest to akt, który z natury skierowany jest do innego człowieka. Bo przecież trudno sobie wyobrazić, że byłbym wdzięczny tylko za to, że świat istnieje, albo że ja sam jestem zdolny do jakiegoś przyjemnego stanu. Jednak musi być ktoś, komu mogę podziękować. Wydaje mi się, że wdzięczność jest czymś w rodzaju rozciągniętego w czasie aktu podziękowania. Kiedy mówię komuś dziękuję, to trwa to tylko chwilę, ale teraz jeszcze wyobrażę sobie, że ta chwila, to podziękowanie mogłoby ciągnąć się w czasie i trwać. Zamienić się w stałą postawę podziękowania, no to pięknie to byłoby, to byłaby właśnie wdzięczność w moich oczach. No, to oczywiście to jest eksperyment myślowy, trudno mi sobie to wyobrazić, jak to działa we mnie czy w kimś, ale wydaje mi się, że to jest rodzaj aktu podziękowania. Ale to jest religijna postawa w takim razie, kogoś, kto jest głęboko religijny, cokolwiek to oznacza i gdziekolwiek tego Boga umieścimy. Prawda? No właśnie chciałam powiedzieć o Bogu, także pan powiedział, że jesteśmy wdzięczni komuś. No niekoniecznie. Jestem wdzięczna za to, że istnieje, no a jeżeli nie wierzę w Boga, to no za to, że istnieje. Tak? Ale to bym za to, nazwał jestem, w takim razie. Za to, że jest niebo, za to, że jest spadająca gwiazda, za to, że jest zielony liść. Tak? I czuję tę wdzięczność w środku, w sobie, nieskierowaną do nikogo, po prostu wdzięczność za to, że tak ale jest. Ale naprawdę to jest wdzięczność wtedy, a nie po prostu radość albo satysfakcja? Nie, to jest różnica. Czy harmonia? Nie, to jest różnica, bo harmonia... Różnica? No bo to jestem wdzięczna, to się czuje, ja tego nie potrafię inaczej powiedzieć. Ale czuję tak się naprawdę. Wewnętrznie różnicę, tak? Czuję się wewnętrznie różnicę. W radości, ta radość jest jakby taka, nie chcę powiedzieć nieograniczona, bo i wdzięczność jest nieograniczona, ale ona inaczej się to czuje. Może tak, natomiast radość... wdzięczność się czuje, no to jest specjalny stan. Myśmy już zlecieli w stratosferę. Bardzo wysoko, tak, ale jest taki inny poziom wdzięczności jeszcze. Znaczy, myślę, że są dwa stopnie, nie wiem, może więcej, ale tak się nad tym zastanawiałem, to wydaje mi się, że dwa przynajmniej. Jeden jest taki. Wdzięczność to znaczy wzajemność. To znaczy, że świat społeczny istnieje dzięki temu, że jest wzajemność. To jest no, spoiwo społeczne, absolutna podstawa, może zasada numer jeden, prawda, istnienia społeczeństwa, to znaczy ludzkości. No i to jest też wdzięczność. Przez coś komuś dajemy, ten ktoś oddaje, odpowiada. Czy to jest takie zero-jedynkowe? Ale ten świat dzięki temu funkcjonuje, to zupełnie nieźle. A drugie to jest to, o czym teraz rozmawialiśmy przed chwilą, prawda? To jest ta, nie wiem, ta radość, radościowdzięczność, to zanurzenie w świecie, w Bogu i tak dalej. Już tak naprawdę na wysokim poziomie. No a ten pierwszy poziom? No tak, nie należy go lekceważyć. To jest jakiś rodzaj spoiwa społecznego. Wdzięczność daleko wykracza moim zdaniem poza zwykłą wymianę. No wymiana jest istotna dla społeczeństw. Wiadomo, że nie bylibyśmy chyba ludźmi, gdybyśmy nie opanowali w pewnym momencie tej tajemnicy wymiany, że możemy pewne rzeczy, choć są zupełnie do siebie niepodobne, wymienić jakoś ekwiwalentnie jedne na drugie. Ale wdzięczność jeszcze jest inna, bo wdzięczność wiąże nas z ludźmi, nie tylko z tymi rzeczami, które wymieniamy jedne na drugie, ale buduje więzy. No i te więzy oparte są na odwzajemnianiu. I teraz z odwzajemnianiem jest taki problem, że nie ma żadnej miary. tego odwzajemniania. To nie jest tak jak w handlu, gdzie są jakieś zasady ekwiwalencji ustalone, na przykład waluta, rynek, podaż, popyt i tak dalej. We wdzięczności musimy się zdać na odruch serca. No, dla odruchu serca nie ma żadnej waluty. Mhm. I w takim razie nie dziwi, że wdzięczność może czasami wykazywać pewne patologie. Na przykład rażąca nieekwiwalencja. Ktoś jest niewdzięczny, bo nigdy nie wpadnie na właściwą miarę. Nigdy nie jest w stanie oddać takiego samego dobra za dobro, którego doświadczył. Albo przeciwnie, ktoś jest przesadnie egzaltowany, zawsze razi pewnym nadmiarem i przez to wprowadza ludzi w zakłopotanie. Oni nie wiedzą później, jak się zachować, w jaki sposób oni sami mają się potem odwzajemniać. Zasada odwzajemniania jest bardzo niebezpieczna. No to antropologowie opisali już dawno te instytucje, tak jak potlacz na przykład, gdzie zasada odwzajemniania każe dać z naddatkiem to, co się otrzymało, oddać z naddatkiem, a potem ta druga osoba też musi oddać z naddatkiem i prowadzić to do stopniowego wykorzystania wszystkich zasobów i wreszcie do takiego marnotrawstwa i dawania na pokaz i wreszcie ruiny. Mhm. To znaczy, że ta wdzięczność tak rozumiana, taka wyżej niż zero-jedynkowa, może być niebezpieczna. To zero-jedynkowa jest stabilna, prawda? To może ona jest jakoś w cudzysłowie lepsza niż tamta. Ale nie ma miary, nie ma jak zmierzyć, co to znaczy ekwiwalencja, gdy chodzi o wdzięczność. Wdzięczność zawsze ma coś w sobie nieuregulowanego, coś, co wykracza poza naszą kalkulację. I dlatego może zarówno rodzić patologię, jak i też pewien rodzaj świętości. Wdzięczność się kojarzy z czymś, z takim wylewaniem się z człowieka, aktu, który jest nadmiarowy, który jest. No tak, a jeszcze teraz jeden wątek. Ale co, jeszcze chciałaś, Mario? Bo to właśnie z którejkolwiek strony zaczniemy, to wracamy do tej wdzięczności. Teraz spróbujmy z takiej strony. Jest takie słowo, ono właśnie jest tak słabo przetłumaczalne na polski, bo po polsku trochę to ogranicza i ogranicza się jego znaczenie, ale mam na myśli słowo achiever, angielskie. Czy właśnie powiedzmy bardziej amerykańskie, bo to jest ta amerykańska kultura. Tak? Achiever to znaczy ktoś, kto zdobywa, dąży do osiągania, do sukcesu. No, czyli upraszczając, myślę, że po polsku lepiej by zabrzmiało człowiek sukcesu. Nie zawsze osiąga sukces, dlatego mówię, że to jest takie nietrafne do końca tłumaczenie. I ten achiever bardzo mnie interesuje. To jest główny typ kulturowy, no ideał kultury, to jest kowal własnego losu, prawda? To jest ktoś, kto widzimy, że to jest ideał, stawia się nam go jako wzór takiego kogoś. Wielu z nas chce nim być, a może i jest. I jak to się ma do wdzięczności? Ale ja myślę, już tak sobie przypominam teraz ludzi, których spotykałam w swoim życiu, że ci ludzie też odczuwają wdzięczność. Oni uważają, że oni zdobyli sukces własnym swoim wysiłkiem, ale po drodze byli ludzie, którzy do tego sukcesu się przyczynili. I znam ludzi, którzy odwdzięczają się swoim mentorom, swoim profesorom, do końca swoich, tych profesorów niezwykle, albo to różnie bywa, pamiętają o nich i okazują tą wdzięczność. Więc to nie jest tak, że człowiek sukcesu nie może być wdzięczny. Ja nie mówię, że nie może. Tak. Ale mówię, że to tak nie jest. Oni też czują wdzięczność, i wdzięczność nawet dla siebie samego, że pracowałem bardzo mocno i mam to, co mam. No dobrze, ale po drodze spotkałem ludzi, którzy mi w tym pomagali. A, no jeśli jest to ale, to jest w porządku. Mhm. Ale często się mówi, oni sami mówią, że no właśnie wszystko sobie zawdzięczam. No i czy to w ogóle ma sens, takie rozumowanie? Gdybyśmy patrzyli pod tym kątem, o którym zresztą mówiłeś sam, że i podatki, i uczelnia, i wysiłek osób, które musiały ten wysiłek włożyć. Tak mówiłem, rozmawiając wykształcenie takiego człowieka, no to wtedy możemy powiedzieć, że ci ludzie po prostu nie dostrzegają pewnej prawdy o życiu, nie dostrzegają życia jako takiego i żyją w takim bardzo mocnym zamknięciu. Nie dostrzegają życia jako takiego. Tak. Tak. Właśnie, czy można powiedzieć, że ktoś sobie sam coś zawdzięcza i to ma jakiś sens, takie powiedzenie? Rzeczywiście wygląda to na paradoksalne, no bo cóż to takiego byłoby w nas samych, że możemy o sobie powiedzieć, że sobie coś zawdzięczamy. No jest pewien sens, który widzę w tym, to znaczy taki, że sami dla siebie stajemy się normą, sami siebie zobowiązujemy do czegoś. Uważamy, że nasze cierpienia, wysiłki i nasze osiągnięcia są tego rodzaju, że musimy cały czas o sobie pamiętać. Kiedy jutro wstanę, to muszę pamiętać, kim jestem, co osiągnąłem i to coś mnie zobowiązuje. To ma też wiele wspólnego z pewnym poczuciem honoru i zasługi swojej własnej. W tym sensie można nadać jakiś sens temu dziwnemu stwierdzeniu, że sam sobie coś zawdzięczam. Ale taki człowiek, który osiąga sukces i powiada później, sam sobie wszystko zawdzięczam, to jednak wpada w pewien paradoks, dlatego że sukces musi mieć autora. No nie może być tak, że powiem, odniosłem sukces, czyli cały świat odniósł sukces. Mój sukces jest sukcesem moich rodziców, mojego rodzeństwa, moich przyjaciół, moich nauczycieli i tak dalej. Oczywiście, jeżeli pomyślę dobrze, to powinienem właśnie powiedzieć, ale to się nie mieści w pojęciu sukcesu. Ale właśnie to ciekawe, a dlaczego się nie mieści? A powinno się mieścić. No jest taka piękna opowieść o kartce papieru. Pusta kartka papieru. No pewnie znana, ale może jak ktoś nie słyszał, to przypomnę. Pusta kartka papieru, no to jest pusta kartka papieru. Ale ta pusta kartka papieru jest dlatego kartką papieru, że było kiedyś drzewo. Tak? Ktoś to drzewo zciął, ale to drzewo jeszcze rosło. Miało korzenie, była ziemia, gleba, woda, słońce, powietrze. No, potem ktoś przyszedł i to ściął, jakiś drwal, ktoś potem musiał to pociąć i tak dalej, i tak dalej. Stolarzu Wiśniewskim, który zrobił tam stół, jak to kiedyś Tuwim pisał. To znaczy, że w tej kartce, na tej pustej kartce papieru jest cały świat. To znaczy, że właściwie to jest właśnie w tę stronę. To znaczy, że powinniśmy odczuwać wdzięczność w stosunku do pustej kartki papieru, która jest światem. No właśnie tak powinno być. Wdzięczność się odczuwa przy spożywaniu na przykład u nas chleba, kiedy każda kruszyna chleba była zbierana i szanowana. Natomiast na wschodzie ryż. Ziarenko ryżu to jest cały świat i wysiłek tylu ludzi, żeby to ziarenko mogło znaleźć się na naszym stole. I tam jest też ten szacunek bardzo ważny dla pożywienia, ale właśnie też nie tylko dla pożywienia, tylko dla wysiłku świata. I wysiłku ludzi świata. Na tym świecie. Tak. No właśnie. Proszę, nie byłbym taki optymistyczny w tym punkcie, bo co prawda zgadzam się co do zasady, co do normy, że pojęcie sukcesu powinno zawdzięczać również tę świadomość, że jak wiele innych osób i innych czynników, również nie osób, ale też w ogóle świata, przyczyniło się do tego, że osiągamy to, co osiągamy. Byłoby dobrze, gdyby tak było, ale to nie jest dokładnie nasza kultura. Mówię o paradoksie czy sprzeczności, która tkwi w głębi naszej kultury. Jesteśmy jej dziećmi, czy chcemy, czy nie chcemy. Gdybyśmy chcieli zmienić to pojęcie sukcesu na takie holistyczne, właśnie empatyczne, to, które docenia wkład innych, to musielibyśmy też zmienić pojęcie ambicji, pojęcie stawiania sobie osobistych celów, pojęcie kariery. Bardzo wiele kluczowych elementów dla naszej kultury musiałoby zniknąć z powierzchni ziemi albo się przemianować. To byłby lepszy świat? No właśnie, być może byłby lepszy, ale nie byłby nasz. To znaczy, żyjemy w obrębie takiej rzeczywistości społecznej i nie pozbędziemy się pewnych stereotypów z dnia na dzień. Nawet nie wiem, czy byłoby to bardzo pożądane, ale pewna ewolucja ich byłaby oczywiście bardzo pożądana, zgadzam się. No właśnie, bo nie mówimy tylko o tych ludziach konkretnych, którzy tak sobie myślą, że wszystko sobie zawdzięczają, tylko ja myślę, że to jest pewien mit, taki mit samostanowienia, że wszystko ode mnie zależy, ja sam ten swój los wykuwam. No przecież nie sam, to jest oczywiste, jakby się chociaż trochę zastanowić. No i teraz być może to jest jakaś choroba tej naszej kultury, może powiem w ten sposób, może, że kiedyś, mówiłaś Marii o tym podnoszeniu chleba, tak, no, z Norwida na przykład, żeby zacytować jego wspaniały wiersz, wdzięczność w stosunku do tego chleba, nawet tej kruszyny, czyli świata. I to w naszej kulturze było, a teraz przestaje być. Może to jest tak. No ale cóż, zawsze jest coś za coś. Ideał autonomii, ideał kształtowania samego siebie ma tak wielkie zasługi w naszej kulturze. Przyczynił się tak bardzo do wzbudowania pewnej świadomości moralnej współczesnego człowieka, czy powiedzmy nowożytnego człowieka, no, pośredniowiecznego, że trudno przecenić to. To był wielki wkład dla takiego kośćca, można powiedzieć, duchowego współczesnego człowieka. I teraz ceną, jaką musimy za to zapłacić, jest również pewnego rodzaju osłość, gdy chodzi o wdzięczność, że jesteśmy mniej skłonni do oddawania innym ludziom i w ogóle całemu stworzeniu tego aktu wdzięczności, bo więcej przypisujemy sobie. Ale to jest cena, którą płacimy za inne rzeczy, które są bardzo ważne i wartościowe. Więc musimy rozwiązać ten paradoks kulturowy, nie po prostu pozbyć się jednej strony. No dobrze, dobra, da się to przeliczyć? Coś za coś warto tę cenę płacić? Maria Moneta Maleska. Znaczy, ja nie do końca się z tym zgadzam. Dlatego, że jesteśmy wszyscy ludźmi i mamy swoje uczucia, mamy rozumienie, mamy rozum. I ten człowiek, o którym ty, Darku, mówisz tutaj, który jest tym człowiekiem sukcesu, no oni też... Mówię o pewnym typie, tak? Pewnym typie, ale tak. oni mówią o uniwersytetach, którzy... To nie są ludzie, którzy nie myślą. I ja się z tym nie do końca zgadzam. Nawet ci ludzie sukcesu, oni gdzieś, gdybym usiadła z nimi, porozmawiała dłużej, na pewno bym tą wdzięczność usłyszała. No ty masz taką cierpliwość i życzliwość, że pewnie tak by było. Na pewno tak by było i nie mam poczucia, że coś straciliśmy za bardzo. Natomiast my mamy inny problem. My mamy problem oczekiwania wdzięczności. I to jest duży problem. To jest ogromny problem. Właśnie, czy wdzięczności można w ogóle oczekiwać? No więc właśnie, w momencie, kiedy zaczynamy, jeżeli robimy coś i chcemy uzyskać wdzięczność, no to już jest jakieś duże nieporozumienie. A dlaczego nie mamy takiego prawa? Dlaczego nie powinniśmy, tak? Tak, nie, prawo mamy, tylko że w tym momencie, kiedy oczekujesz, możesz nie dostać tego i wtedy zaczynają się złe rzeczy dziać. Natomiast jeżeli robisz coś z chęci pomocy temu człowiekowi, a nie z chęci uzyskania od niego później jakiegoś ekwiwalentu, wszystko działa i wszystko gra. I nawet czy on ci okaże wdzięczność, czy nie, to sam fakt, że coś zrobiłeś pozytywnego, jest dla ciebie już wielką satysfakcją. Właśnie to jest ten kłopot, że wdzięczność jest aktem tak dalece spontanicznym i wynikającym właśnie z odruchu serca, że kiedy robimy coś, żeby to wywołać, to jakby sprzeczamy się z samą istotą wdzięczności, że wtedy to nie może być przedmiotem zobowiązania, musi być aktem spontanicznym, więc nie można tym samym tego antycypować, czy spodziewać się tego, żadną normą tego jakby otaczać, czy ale pewne patologie związane z oczekiwaniem na wdzięczność jednak istnieją. No, tak naprawdę pokryją, ludzie oczekują od innych wdzięczności i obrażają się, kiedy nie spotyka ich wdzięczność. No i z tym sobie rzeczywiście trudno poradzić. Być może nie chodzi tu o samą wdzięczność, ile o ludzką obecność, o docenienie. Po prostu, żeby się było docenionym. Nie chodzi o wdzięczność, tylko o akt docenienia. Wdzięczności nie można oczekiwać, ale aktu docenienia można. To jest coś innego? To jest jednak coś innego. Znaczy, że możemy spodziewać się, że ktoś inny oceni pozytywnie i publicznie przyzna, że to, co czynimy, jest dobre czy wartościowe. No tak, ale to nawet wtedy ale to nie jest wdzięczność. No tak, ale to gdybyśmy popatrzyli na to jednak pod tym kątem, to spodziewamy się naszego wywyższenia. Tak. I to jest, no z mojego punktu widzenia, to nie jest dobre. To może dużo, dużo problemów sprawić zarówno oczekującemu, jak i... No nie twierdziłbym w żadnym razie, że to jest dobre, czy powinno być powszechne. Po prostu myślę, że to jest taka ludzka rzeczywistość. Czy nazwać ją cechą, czy ocenić ją negatywnie i nazwać ją przywarą, tego nie jestem pewien do końca. No, wydaje się, że to jest bardzo ludzkie. Tak, ale zdać sobie sprawę z tego, co to niesie za sobą. Jakie konsekwencje takiego oczekiwania, że ktoś zauważy nas czyn i wyniesie nas gdzieś wyżej, jakie konsekwencje mogą być z tego powodu dla nas i dla otoczenia. To co, może zaprosimy słuchaczy? Możemy? Pierwsze listy przychodzą. Bardzo dziękuję. Przypomnę adres dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. Przypomnę, że w studiu są dzisiaj z nami Maria Moneta Maleska, lekarz, psychoterapeuta, tak, no bo to w dzisiejszych czasach, ja przepraszam, nauczycielka i mistrzyni Zen i profesor Robert Piłat, filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No dobrze, a teraz problemy darczyńców, tych, którzy nas obdarowali i oni czasami, nawet jak się nie spodziewają tej wdzięczności może, bo to trudno wnikać, i prześwietlać rentgenem empatii taką osobę, tylko że no, czasami wychodzi odwrotnie. Oni są naszymi wrogami, wtedy uważam ich za wrogów. To jest jedna z najbardziej tajemniczych stron wdzięczności i braku wdzięczności. Podeprę się sceną z burzy Szekspira, kiedy to Prospero, czarownik, wyzwala Ariela uwięzionego przez złą czarownicę w drzewie, a poza tym jeszcze takiego prymitywnego mieszkańca wyspy uczy wszystkiego, daje mu ogładę, jakieś zręby cywilizacji wprowadza i tak dalej. Uczy go być człowiekiem. I teraz powinna go teoretycznie za to wszystko spotkać wdzięczność, ale go nie spotyka, ponieważ on tym swoim dobrym czynem wiąże tych, których obdarował. Więc czasami z czynieniem dobra tak jest. Wiąże, czy oni się tylko wiąże. Tak czują? I tak, i tak. Oni się tak czują trochę może przesadnie. Znaczy, szczególnie Kaliban, ten dziki mieszkaniec wyspy, który właśnie wszystko zawdzięcza Prosperowi. On przesadnie się tak czuje. On uważa, że chyba wcześniej był bardziej szczęśliwy i że przez tą edukację i ukulturalnienie zabrał mu Prospero, jego właściwą niewinność wcześniej i szczęście. Więc czuje się z tym źle i buntuje się, aż posuwa się do spiskowania na życie swojego darczyńcy. Ale gdy chodzi o Ariela też, on jest sługą i on z tego uwięzienia w drzewie stał się uwięziony przez wyzwolenie. Jest to paradoks pewien, ale tak to często bywa. Czynić dobro, jednocześnie nie wiążąc nim ludzi w taki sposób, żeby czuli się owładnięci, zagarnięci przez te nasze czyny, jest trudną sztuką. I dlatego wdzięczność tylko wtedy przysługuje naszym dobrym uczynkom ze strony innych ludzi. Źle może mówię, przysługuje, bo sam powiedziałem przed chwilą, że nie można się tego spodziewać, ale trudno mi znaleźć właściwe słowo. Jakby wtedy jest naszym udziałem, wtedy może nam się przytrafić, kiedy nie wykorzystujemy swoich darów po to, żeby innych zniewolić. To jest chyba to, a w przeciwnym razie, ale jak to rozpoznać? Jak rozpoznać, że ten negatywny proces się rozpoczyna, że czyniąc coś na rzecz innych, jednocześnie dokonujemy mimo woli ich zniewalania. To jest fascynujące, co pan powiedział. I rzeczywiście, jak to rozstrzygnąć, to może zaraz porozmawiamy. Jest z nami pan Paweł. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem poruszyć dokładnie tą samą kwestię, która przed chwilą została poruszona na antenie. Bardzo nam przykro. I oni odwrócić trochę, bo ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Po pierwsze tak, ja uważam, że wdzięczności należy uczyć. To jest od najprostszego, banalnego przykładu poczynając. Wychowuję w tej chwili 5-letnie dziecko. Czego uczę mówić w momencie, kiedy dostaję cukierek? Uczę to dziecko dziękować. Myślę, że większość widzów tak robi, jeżeli nie wszyscy, a jeżeli nie wszyscy, to przynajmniej uważam, że powinni tak robić. Dziecko trzeba uczyć wdzięczności. Jeżeli dziecko nauczy się wdzięczności, nabierze pewnej pokory, bo z wdzięczności wynika pewna pokora, która jest bardzo, bardzo istotną sprawą w życiu, moim zdaniem. I teraz, jeżeli się wdzięczności nie nauczymy, to nigdy nie będziemy wdzięczni. Natomiast jeżeli będziemy wdzięczni, to będziemy też pokorni. Będziemy umieli być wdzięcznym nie tylko innym ludziom, ale także będziemy umieli być wdzięcznym na przykład Bogu. Prawda? Bo to już zostało też wcześniej poruszone, bo są rzeczy, za które nie możemy być wdzięczni człowiekowi. Są rzeczy, za które musimy być wdzięczni Bogu, bo to On je stworzył, a nie człowiek. Prawda? I teraz właściwie wszystko to dalej powiem, będzie powtarzaniem tej samej myśli. To bardzo panu dziękujemy za ciekawy głos i słuchamy. Myślę, węzłowy temat jest nauczyć dziecko wdzięczności, że trzeba je nauczyć. Nauczyć dziecko wdzięczności, ale także siebie, bo w tej chwili psychologia też zainteresowała się bardzo uczuciem wdzięczności i zwraca się uwagę na to, że człowiek, który do tej pory wdzięczności nie odczuwał, może się tego nauczyć, może zwrócić uwagę na coś takiego jak wdzięczność, co powoduje jego lepszy dobrostan. Więc uważam, że rzeczywiście dzieci też się uczy tej wdzięczności, ale my też możemy się jej nauczyć, możemy ją sobie nawet wydoskonalić. Czy to nie jest tak, że dzieci wiedzą, a myśmy zapomnieli i musimy się reedukować? Może dzieci lepiej wiedzą od nas, co to znaczy? Ja mam taką one intuicję. One nie muszą, one, no tutaj pan mówił o przykładzie dziękowania, tak? Czyli podziękuj. Ale dziecko... No tak, ale to jest ja się z tobą zgadzam, Darku, bo dziecko, nie wiem, dziecko ci przyniesie listek. Bo jest wdzięczne, nie wiem, chociażby za obiad, który dostało. No tak, bo tutaj chodzi o naukę, ja tak to rozumiem, że tu chodzi o naukę pewnych form. Form, a ta pewna wdzięczność... Zgoda. I też ładnie, tak, że znają formy, tak, ale tak. Myślę, że ta wdzięczność wewnętrznie chyba bardziej w dziecku siedzi niż w dorosłym. No znowu przepraszam za uproszczenie. Dorosły ma troszkę, tak jak powiedziałam, tymi złymi emocjami też tą wdzięczność przykrytą. Ma takie filtry, nie ma dostępu do niej. Prawda? Takiego jak dziecko chyba, bo ja się spotkałam właśnie z dziećmi, które dziękują w taki sposób, no właśnie, które okazują tak, swoją tak, przytuleniem się, czasami pogłaskaniem po całym dłoni. Sobą. Tak, tak. Panie czy profesorze, prawda czy nie, Robert Piwa? Zgadzam się z tym, że oczywiście uczymy się od ruchów wdzięczności i właśnie zawiadywania swoją wdzięcznością. Na przykład tego, co podnosiłem wcześniej jako wielką trudność, że nie ma miary właściwej. To myślę, że w dobrym wychowaniu możemy jakąś intuicję tej miary przekazać innym i nauczyć się jej. Ale mnie zafascynowała inna część wypowiedzi naszego słuchacza, mianowicie ta o pokorze, o związku głębokim, jaki zachodzi pomiędzy wdzięcznością i pokorą. Człowiek, który potrafi być wdzięczny, jednocześnie potrafi być pokorny. Pokora czasami bywa mylona z samouniżeniem, że ktoś, kto jest pokorny, po prostu zmniejsza swoją własną wartość z jakichś powodów. Trudno powiedzieć, czasami się zarzuca hipokryzję ludziom pokornym, ale to nie jest tak. Człowiek pokorny tak naprawdę nie zmniejsza swojej wartości, przeciwnie, w pewnym sensie ją zwiększa, ponieważ on daje większy dostęp światu do siebie. Znaczy, widzi się w kontekście świata i innych ludzi. Widzi się tam, gdzie naprawdę istnieje, w tej całej sieci tych rozmaitych związków, a również związków wdzięczności, bo widzi, co płynie od innych, co płynie ze świata, co zawdzięcza wszystkim, właśnie zawdzięcza, czyli co pochodzi od innych. I to mu nadaje tę cechę pokory, która jest tak naprawdę po prostu dobrą samoświadomością. Kim się jest, gdzie się jest, w jakim miejscu rzeczywistości jest się umieszczonym. Nie ma to nic wspólnego z samouniżeniem, tylko z wiedzą. To sobie. Ciekawe. To świadomością. Znaczy, świadomością. Tak, to jest takie drugie skrzydło tej naszej cywilizacji, która pozornie albo w pewnych sferach zatraciła tę pokorę i poczucie wdzięczności, ale jest, są inne drzwi inna są, możliwość wejścia przez samoświadomość. Tak to zrozumiałem. Tak. To przez wpływ cywilizacji, tej kultury zdobywania i działania, aktywności, rzeczywiście pokora straciła nieco na znaczeniu, ale teraz... Ale można się jej nauczyć na nowo. Te drugie drzwi to jest wdzięczność. Jasne, rozumiem. Dobrze, pani Sylwia długo czekała. Przepraszam najmocniej i witam. Dzień dobry, Sylwia z Płocka. No więc ja postrzegłam, że państwo, goście audycji, jakby mówią troszeczkę, do tej pory mówili, troszeczkę jakby o innym uczuciu, bo pan odnosił to uczucie w kontekście, prawda, no tak, ale za co, prawda? No nie mogę podziękować, jeżeli czegoś nie dostałem. Natomiast pani o zupełnie innym uczuciu, mi się wydaje, że w kontekście tego, że przecież ja tego, co mam, nie muszę mieć. Mógłbym nie mieć, prawda? Czyli to drzewo mogłoby nie mieć liści, tego drzewa mogłoby nie być. Czy No tak, to prawda, właśnie. No właśnie. I wydaje mi się, że pan jakby mówiąc o pokorze, to znaczy się gość pana, mówiąc o pokorze, troszeczkę jakby wszedł na taki sposób postrzegania tego uczucia wdzięczności, o jakim mówiła pani profesor. Nie uważam, że wdzięczność musi być w kontekście za co. Mi się wydaje, że wdzięczność jest w kontekście ja wcale nie musiałem mieć tego, co mam. Inni tego nie mają, prawda? Czyli jakby, no jest to chyba jakieś egzystencjalne uczucie, wydaje mi się. Właśnie to, co państwo mówili o dzieciach, że ta radość dziecka, które znajdzie coś ciekawego, to wydaje mi się, że to jest właśnie taki jakby obraz jego wdzięczności, tej jego radości, tego zadowolenia, bo on się cieszy tym, co ma po prostu i tak to okazuje. Bardzo pięknie, dziękujemy. No właśnie, dziękuję uprzejmie. Co państwo na to? Maria Uleta Malecka i Robert Piłat. Bardzo, bardzo interesujący głos pani Sylwii. Rzeczywiście to są dwa różne pojęcia. Jedno, które się odwołuje do pewnej wewnętrznej dyspozycji i do tego odczuwania świata jako niekoniecznego, jako tego, że dobrze, że jest, dobrze, że nie jest inaczej, dobrze, że istniejemy. No i to, którego ja broniłem, pojęcia, które jednak odwołuje się do relacji, do tego, że jest ktoś, komu chcemy podziękować, są zasługi, są dary. Czy one są... tak, zgadzam się, to są inne pojęcia, ale niekoniecznie są sprzeczne. Jest pewien most, który chciałbym teraz zarysować tak szybko. No, był kiedyś filozof Leibniz, który powiadał, że żyjemy w świecie najlepszym z możliwych. On właśnie był tego typu człowiekiem wdzięcznym, że w swoim genialnym umyśle wykoncypował, że każdy inny wariant rzeczywistości, świat inaczej zbudowany, byłby w jakiś sposób pełen bardziej cierpienia i gorszy niż ten, w którym żyjemy. No mniejsza o szczegóły jego argumentacji, ale on właśnie miał tę wdzięczność metafizyczną, wdzięczność taką nie za coś, tylko z powodu tego, że jesteśmy. Natomiast mi się wydaje, nie chcę się upierać, ale to jest bardzo ciekawie, że się wywiązuje w ogóle jakaś dyskusja, bo jeżeli pojęcie nie wywołuje żadnych dyskusji, no to cóż to za ciekawe pojęcie, a to jest ciekawe pojęcie. Wydaje mi się, że wdzięczność jednak wymaga, abyśmy swoje życie czy świat w ogóle traktowali jako coś w rodzaju daru, żebyśmy czuli się obdarowani. To, co pani, która zadzwoniła, nazwała niekoniecznością, no to przecież nie jest tylko to, że się szczęśliwie zdarzyło, bo wtedy wdzięczność to byłoby nic innego niż taka satysfakcja kogoś, kto był na ruletce, wypadł szczęśliwy numer albo jakiś los wygrał, a to nie jest tak. Wdzięczność jest osobistym nastawieniem do rzeczywistości. Odczujemy rzeczywistość jako coś w rodzaju daru, prezentu. Nie tylko to, że szczęśliwie się wydarzyła, a mogłaby być przecież okropna i straszna. Mhm. Mario? I teraz szukamy kogoś, kto nam to dał? Nie chcę od razu wysnuwać z tego jakiejś metafizyki czy teologii, chociaż oczywiście są religijne interpretacje świata jako będącego w istocie swojej darem. Jak sobie ktoś wyobraża, jak świat powstał, to jest już jego sprawa, jego światopoglądu. Natomiast może mieć taką wewnętrzną postawę, że traktuje to, co się wydarza, jako coś w rodzaju daru. Ale to byłaby tylko fantazja, gdyby nie to, że w nas jest tego rodzaju gotowość. To znaczy jest taka receptywność. Jesteśmy nie tylko ludźmi czynu, ludźmi, którzy wdają się w różne transakcje i relacje interpersonalne, ale również ludźmi, którzy po prostu przeżywają, czysto biernie nastawiają się na to, co przychodzi, na czas, który przepływa, na różne wrażenia, które nas po prostu oplatają i opływają. Byłoby coś w rodzaju dowodu na istnienie Boga, tak? To, co pan teraz powiedział, że mamy tę receptywność, to znaczy, że... To, że mamy tę receptywność, to znaczy, że można, po drugiej stronie, jako korelat tej receptywności jest świat, który można traktować jako dar. We współczesnej filozofii są takie ciekawe nurty, które próbują w ten sposób myśleć w ogóle o świecie i o człowieku. Jest na przykład taki francuski filozof Jean-Luc Marion, który w ten sposób właśnie próbuje interpretować rzeczywistość jako dar. I teraz ten dar to nie jest coś empirycznego. Nie dotkniemy daru przecież. Daru zwykłego, materialnego też nie możemy dotknąć. Jeżeli dziecko dostanie misia, to może dotknąć misia, nie dotknie daru, nie dotknie prezentu. I tak samo jest ze światem. To jest kwestia naszej interpretacji. Maria Moneta Malska. W pewnym stanie umysłu, który się osiąga w czasie medytacji, jest otwarcie, nie, jest erupcja wdzięczności. O tak to chciałabym powiedzieć. Wdzięczności za wszystko. I to jest czysta wdzięczność, bo nie skierowana do nikogo. Tak? A jeszcze jak pójdziemy głębiej, okazuje się, że tutaj już wchodzę troszkę w zen, że wszystko jest jednością, to niby kto komu miałby być za co wdzięczny, a tę wdzięczność się czuje. Ta wdzięczność jest. I to jest naprawdę jak erupcja. To jest coś takiego, co po prostu pokazuje nam inny świat. Pokazuje nam, że można inaczej ten świat odbierać. Tylko trzeba mieć już odpowiednio wyciszony umysł. Trzeba już wiele rzeczy odrzucić od siebie, bo co to jest praktyka zenu? To jest odrzucanie wszystkiego, co zbędne. Tak? Kilka listów, nawet nie kilka, ale kilkanaście i przychodzą wciąż. Ja przepraszam, nie nadążam, ale jest tutaj nawiązanie, bo to właśnie też była jedna z inspiracji tego programu. Jest taka akcja na Facebooku. Słoiczek szczęścia to się bodajże nazywa, słoik szczęścia. To znaczy, że codziennie się wrzuca do tego metaforycznego, symbolicznego słoika jakieś trzy rzeczy dobre, które się zdarzyły tego dnia. I potem po roku idea jest taka, żeby po roku otworzyć i zobaczyć. Zobaczcie, ile mam, ile miałam. Takie jest przegląd. Bardzo ładna historia. I teraz, to znaczy, to jest forma treningu wdzięczności, jak rozumiem. Treningu wdzięczności, treningu zauważania tych rzeczy przede wszystkim, bo tak, tak no bo w codziennym pędzie się tego wszystkiego nie zauważa. Natomiast to, o czym mówiłam o psychologii, że psychologia na to zwraca uwagę i to, co na Facebooku się dzieje, że tam było 100 dni właśnie, żeby wypisać sobie to, co mogę być wdzięczny, czy ten dzienniczek, o którym ty, Darku, też mówiłeś, to jest nic innego jak właśnie uwrażliwienie ludzi, siebie samych, tak, bo my to robimy, uwrażliwienie nas na dobro, które się nam zdarza, a które w codziennym życiu jest niedostrzegane. Ale wydaje mi się, że to jest konieczny taki trening, dlatego że no, gdybyśmy się odnieśli, zresztą to nie będzie tu sprzeczności, ale będzie to wyrazistrze, jak powiem, odniosę się do tego, co pan profesor powiedział o tym, o tej wizji świata jako daru. No to jest takie zjawisko psychologii, to się zdaje się nazywa adaptacja hedonistyczna. To znaczy, że po pewnym czasie i do dobrego, i do złego się przyzwyczajamy i tracimy tę świeżość odczuwania. No to znaczy, że trzeba jakoś przypominać sobie o tym, że ten świat jest darem, albo że ta erupcja jest... Erupcję to trzeba, że my to mamy w sobie, ale tutaj te akcje wszystkie, które teraz, to jest nic innego jak dostrzeganie, bo tak to muszę nazwać, nauka dostrzegania tego, że zdarza nam się codziennie wiele rzeczy dobrych, czyli że nasze życie może być przeszywane albo na plusie, albo na minusie. Albo my będziemy mówili, że deszcz pada, albo będziemy mówili, no cudnie, bo mam dach nad głową. Tak jest. Przynajmniej drzewo. Tak, tak jest. W razie wdzięczność nawet rozumiana w taki bardzo prosty sposób, jako odczucie wdzięczności za jakiś konkretny dar, który się otrzymało, albo jakąś przysługę, albo uratowanie przez kogoś. Przypomina mi się postać Rzeckiego z Lalki Prusa, którego życie całe było zdefiniowane jako wdzięczność w stosunku do Wokulskiego. Prawda? Wystarczy wdzięczność, aby pokierować całym postępowaniem. Wystarczy to jedno uczucie. Człowiek, który jest prawdziwie wdzięczny, powinno mu to wystarczyć właściwie za przewodnika we wszystkich jego czynach. Można się też zastanowić nad tym, kim jest niewdzięcznik, patologiczny niewdzięcznik, którego nie lubimy. Za co właściwie tak nie lubimy niewdzięczników? Zastanawiałem się nad tym przed tą audycją i nie mogłem dojść do jakiegoś istotnego rozeznania. No może za to, że brak tego plusa, że brak, że to jest brak, że to jest człowiek, o którym możemy myśleć gdzieś nawet całkiem podświadomie, że jego emocje są na minusie. Że jego emocje... To znaczy jest zagrażające jakoś. Tak, sobie to wyobraziłam. Ale żeby jeszcze tak nie było na minusie na koniec, to dostaliśmy taki piękny list. I to jest cudowny adres, w sensie takim, że pani Donata się... Donata to też dar, prawda? Imię tak znaczące, prawda? Synchroniczność jest. Pięknie do nas zwraca. Pisze tak. Kochani współtowarzysze pięknego, spokojnego wieczoru. Wielkimi literami, prawda, że pięknie? Pięknie. Za który jestem wam wdzięczna. Znaczy, byłoby cudownie. Jednak świat może lepiej by wyglądał, gdybyśmy potrafili tak jak ta pani. No i my jesteśmy wdzięczni za ten list, bo właśnie to poczułam. Prawda? Pani Donacie, tak. Panie profesorze, no na koniec jeszcze. Cóż, wdzięczność rodzi wdzięczność. To jest rodzaj takiej niewidzialnej tkanki, która rozpościera się pomiędzy ludźmi i nas spaja. Wydaje mi się, że gdyby tak nagle jakąś dziwną operacją usunąć wdzięczność ze świata, zostawić tylko transakcje i rozumne dążenie do wspólnych maksymalnych dóbr, no, maksymalizowanie swoich tam zysków i tak dalej, i cudzych również, czegoś tak istotnego by zabrakło, że chyba nie potrafilibyśmy żyć. Nawet gdybyśmy byli bardzo skłonni do altruizmu i do zabiegania o wspólne dobro, ale bez wdzięczności, to by się nie udało. Nie umiem tego teraz udowodnić, bo nie mamy też na to czasu, ani ja też nie mam dość chyba siły, ani wiedzy, żeby to zrobić, ale mam głęboką intuicję, że to by się nie udało. To drodzy kochani, to współtowarzysze pięknego, spokojnego wieczoru. Bardzo dziękujemy wam.